Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Lemalar isimli kitabından Münacaat bahsini, Münacaat Risalesini okumaya devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman, bütün kainatı zerre zerre, atom atom ve bütün canlı varlıkları tür tür, cins cins, fert fert, hepsini şahit tutarak ve hepsinin diliyle Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, niyaz ediyor. Şöyle devam ediyor: hayvanların ruhlarının da baki kalacağını ve Süleyman aleyhisselam ile konuşan ve ona haber getiren hüdhüd kuşu ve yine Süleyman aleyhisselama sesini işittiren karınca ve Salih aleyhisselama mucize olarak verilen deve ve Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi bazı özel hayvanlar hem ruhlarıyla hem de bedenleriyle baki aleme gideceklerdir. Orada hayatlarını fert olarak da sürdüreceklerdir. Ve her bir nev'in ara sıra kullanmak üzere ortak birer bedenlerinin bulunacağı sahih rivayetlerden anlaşılmakla beraber hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet de öyle iktiza ederler. Dünyaya bir kere getirdiği, burada hayat verdiği hiçbir mahluku Cenab-ı Hak ebediyetten, bekadan mahrum bırakmıyor. Onları ebedi alemde bir şekilde varlıklarını hissedecekleri bir şekilde yaşatacak, bulunduracak. Hiç değilse birçok nev'e ortak bir beden vererek o bedende onların varlığını sürdürecek. Yine üstadın bir başka yerde anlattığına göre, burada teşhir ettiği, gösterdiği pek çok güzellikleri orada teşhir etmeye devam edecektir o güzellikleri. Burada örnek olarak verdiği şeyleri daha güzel bir şekilde orada devam ettirecektir. Cenab-ı Hakk'ın hem hikmeti hem hakikat, hem rahmeti hem rububiyet böyle iktiza ederler. Rahmet, ilahi rahmet, bir kere el uzattığı bir varlığı varlıktan elini çekmiyor. Bir kere ihsanda bulunduğu bir mahlukun elinden ihsanını geriye almıyor. İhsan ziyade edilerek, ziyadeleşerek devam ediyor. Onun rahmetine yakışan budur. Bize de hayat vermiş. Bize göz, kulak, işitme, anlama vermiş. Bütün bu nimetlerini saymakla bitiremediğimiz nimetlerini hayatımızı ebediyen elimizden alarak bizi yokluğa terk etmeyecek. Hem hayatımızı hem diğer nimetleri daha da geliştirerek, daha da güzel bir şekilde ebedi olarak sürdürecek. Ona yakışan rahmetine, hikmetine yakışan budur. Ey Kadir-i Kayyum, ey kudreti sonsuz, her şeyi ayakta tutan, can verdiğin bütün canlı varlıklar, ruh verdiğin bütün ruh sahibi varlıklar ve akıl, şuur verdiğin bütün insanlar, cinler ve melekler senin mülkünde, yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin, senin Rab oluşunun, Rablığının emirlerine boyun eğip itaat ederek, yaratılışlarına uygun fıtri vazifelerle burada bu dünyada tavzif edilmişler. Her şeye bir görev vermişsin. Ruh verdiğin varlıklara, can verdiğin varlıklara, şuur, akıl verdiğin varlıklara, hepsi senin irade ve tedbirin ve kanunun ve nizamın dairesinde muvazzaftır, görevlidir. İş yapıyor, hizmet ediyor, bir hizmeti var. Boyun eğip itaat ediyor. Yaratılışlarına uygun fıtri vazifelerle tavzif edilmişler. Ve insan çok kuvvetli olduğundan değil, hayvanları gücüyle kendine itaat ettirdiğinden değil, aksine fıtraten gayet zayıf ve aciz olduğundan, Allah kendi lütfuyla pek çok hayvan cinsini insana itaat ettirmiş, pek çok cansız varlığı insanın hizmetine vermiş, hizmet ettiriyor ve o canlılar, hayvanlar hal diliyle ve insanlar sözlü olarak kal diliyle kendilerini yaratan yüce yaratıcıyı, sanilerini, mabutlarını kusurdan, şerikten takdis ve nimetlerine şükür ve hamd ederek her biri kendilerine özel, kendilerine uygun ibadet ediyorlar. Yaratılışlarındaki mükemmellik, yaptıkları işte, hayatlarında, nizamı kainata uymakta gösterdikleri kabiliyet ile her birisi, kusurdan, şerikten, münezzeh olan bir zata hamd ve şükür içinde ibadet ve itaat ederek hizmet ediyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından perdelenmiş, güneşten daha zahir bir şekilde, daha açık bir şekilde varlığı ortada olunca, öylesine zuhur edince, bizim gözlerimiz onu göremez olmuş. Ve ey azameti kibriyasından perdelenmiş, sonsuz büyüklüğünü bizim ihata etme kabiliyetimiz olmadığından, o büyüklük, kendi büyüklüğü onu perdelemiş bizim gözümüzden. Böyle olan Zat-ı Akdes, ey mukaddeslerden mukaddes, bütün canlıların, zîruhların tesbihatlarıyla seni takdise niyet edip, onların dilleriyle Sübhaneke ya men ceale minel mâi kulle şeyin hay diyorum. Ey her şeyi, her şeye su ile hayat veren, her şeyi sudan yaratan, seni tesbih ediyorum. Sen aciz varlıklara, zavallı mahlukata, yönetilen, idare edilen, var edilen, yok edilen varlıklara benzemezsin diyorum. Ey Rabbel Alemin, ya İlahel Evvelin vel Ahirin, ey alemlerin Rabbi, ey evvelkilerin ve sonradan gelecek olanların ilahı, ya Rab, ya Rabbes semavati vel aradîn, ey göklerin ve arzların, yer kürelerin Rabbi, içindekilerin, üstündekilerin Rabbi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ve iman ettim. Nasıl ki gökler, galaksiler, yer küre, karalar ve denizler, ağaçlar ve otlar ve hayvanlar, tek tek, her bir ferdiyle, her bir parçasıyla, atomlarıyla, zerreleriyle seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de kainatın özü olan canlılar ve canlıların özü hulasası olan insanlar ve insanların hulasası olan enbiya, peygamberler, evliya ve asfiyalar ve onların da hulasası, özü olan onların kalplerinin ve akıllarının manevi müşahedeleri, keşif ve ilhamları ve istihraçları, yüzlerce icma ve yüzlerce tevatür kuvvetinde bir kat'iyetle senin vücubu vücuduna ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine şehadet edip haber veriyorlar. Hep senden haber veriyorlar. Kainat galaksileriyle senden haber veriyor. Seni anlatıyor. Senin icraatındır çünkü onlar. Her sanat eseri sanatkarını anlatır. Sergilerde, fuarlarda sergilenen bütün sanat eserleri, teknoloji eserleri hep kendilerini yapan ustaların, mühendislerin dellalı ilancısı gibidirler. kendi ustalarının meharetini gösterir ve ilan ederler. Yer küre, karalar, denizler, karalarda ve denizlerde yaşayanlar, otlar, ağaçlar, hayvanlar. Bunların her birisi zerre zerre seni anlattıkları gibi, kainatın özü olan canlılar, canlıların özü, hulasası olan insanlar ve insanların özü, hulasası olan enbiya, peygamberler, evliya ve asfiyalar ve onların da hulasası, özü olan kalpleri, akılları. Kalpleri ve akıllarıyla onların şahit oldukları müşahedeler, keşifler ve ilhamlar, istihraçları, yani gerek tabiattan, gerek hadiselerden, gerek gördükleri, işittikleri, gerekse dinledikleri, okudukları Kur'an'dan çıkardıkları manalar, anladıkları, yüzlerce icma ve yüzlerce tevatür kuvvetinde, yani binlerce, milyonlarca insan bir araya gelse, aynı hakikati söylese, nasıl ki o sözde yalan olmaz, herkes biz gördük diyorsa, görmüşlerdir. İşte evliya ve enbiya, bütün kainatın şahit olduğu Allah var ve birdir hakikatine, enbiya ve evliya, onlar keşifleriyle, müşahedeleriyle, Allah'tan aldıkları vahiy ve ilhamla, Allah'ın varlığına, vahdaniyetine, ehadiyetine şehadet edip ondan haber veriyorlar. Ve mucizeleriyle, keramet ve yakini bürhanlarıyla, değerli kardeşlerim, peygamberlerin mucizelerini bir kelimeyle ifade edivermek kolay ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere bütün peygamberlerin yaşadıkları birer ikram-ı ilahi olan mucizeler, her birisi görenleri fevkalade ikna etmiş, iknaya yetmiştir. Efendimiz ellerini göğe kaldırmış, henüz ellerini yere indirmeden yağmur yağmaya başlamış, kıtlık mevsiminde. Bunun gibi yüzlerce mucizesi var. Evliyaullah'ın kitapları dolduran kerametleri var. Akılları, kalpleri ikna eden yakini bürhanları var. Delilleri var, yaşadıkları var, gördükleri var. Aldıkları ilhamlar var. Yaşadıkları küçük, büyük, çok harikalar var. Hüsrev Efendi'ye, Hüsrev Efendi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden. Bakın, üstadın talebesi bile. Nasıl ki Everest tepesinin çevresinde küçük gibi görünen tepeler de çok büyük, çok yüksek dağlardır. Aynen onun gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki ashab-ı kiram, her biri çok yüksek tepelerdir. Ama Efendimizin yanında birer sahabedir, birer arkadaştırlar. Üstad Bediüzzaman da öyle yüksek bir dağdır, öyle yüksek bir tepedir ki, çevresindekiler talebeleri görünürler. Ama onların her birini tek tek ele alsanız, her birisi başka çağları aydınlatacak kadar büyük veliler, büyük fedakarlar, büyük sadıklar, kerametleriyle, bürhanlarıyla kendi çevrelerini, sadece çevrelerini değil, gelecek çağlara bile ışık olmuş insanlardır. Hüsrev Efendi ablasına demiş ki, abla, şu senin ıbrığın, şu da benim ıbrığım. Ben kendi ıbrığımı kullanmaya alışmışım. Misafir gelmiş ablası, ona söylüyor. Sana da bir ibrik veriyorum, sen de bundan abdest alırsın. Bir gün ablası, her zaman bu tavsiyeye uymakla beraber, bir gün kendi ibrığını bulamaz ve Hüsrev Efendi'nin su dolu testisini, ibriğini kullanmak ister. Fakat dökmek istedikçe suyun dökülmediğini görür. O zaman Hüsrev Efendi'nin "Abla, benim ibriğimi kullanma" sözünü hatırlar ve ağlayarak der ki Hüsrev, "Hadi bana tembih ettin ama ibriğe de mi tembih ettin?" Evet. Bunun gibi diyelim ki binlerce, milyonlarca Evliyaullah'ın yaşadığı harikalar var. Ve bu bütün bunlar birer bürhandır. Onların gittiği yol haktır. Yaşadıkları, inandıkları haktır. Evet, bunlar Kur'an'ın haber verdiği hakikatleri tasdik ve ispat ediyorlar. Onların kalbine gelen ve hemen herkesin kalbine gelen, mesela bize görünmeyen bir yerden zaman zaman ve sessiz bir ses gibi gayipten kalbimize geliveren her hatırlatma, her uyarı senin varlığına, birliğine delalet ediyor Allah'ım. Bunun örneği o kadar çoktur ki milyarlarca insanın belki milyarlarca defa başlarına gelmiş yaşadıkları hadiselerdir. Şu arabaya binme, şu yoldan gitme, şurada bir zarar var gibi kalplere gelen enteresan uyarılar. Ayrıca ve yine ilham edici bir zata baktıran nazarları, ilhamın geldiği noktaya çeviren bütün sadık ilhamlar senin var olduğuna ve birliğine şehadet ediyor Allah'ım. Evet, öyle ilhamlar olur ki bunu özellikle Allah dostları çok iyi bilir ve yaşarlar. Hep o ilhamın geldiği kaynağa gözler, kalpler çevrilir ve onun önünde huzur ve huşu içinde başlar eğilir. Bunlar hep onun varlığına şehadet ediyor. O kendisi görünmüyor. Allah kendisi gözlere görünmüyor ama kalplere hitap ediyor, konuşuyor. Farklı bir ses ile, farklı bir ifade ile. Ve tabiata ve olaylara bakarak senin bu olayları şekillendiren Rahim, Kerim, Hakim, Rezzak, Hafiz, Şefik, Muin, Musavvir, Halik gibi daha pek çok kudsi sıfatlarını ve güzel isimlerini hakkal yakîn derecesinde keşfeden bütün yakînî itikatlar dünyada bir yaratıcının farkında olan bütün itikatlar, bütün bu var edilen şeylere şekil veren, onları tasvir eden bir musavvirin var olduğunu hissedenler, anlayanlar, her zaman bir yardım görüp yardım edenin varlığını hissetmeler, Mu'in ismini, Musavvir ismini. Ve özellikle bebeklere bakın. Bebekler etrafında gösterilen şefkate bakın. Bu ilahi şefkattir. Aciz bebeklere hizmet ettiriyor. Ya Şefik, kendini hissettiriyorsun bize şefkatinle. Ve küçücük bir bebek bile düşmemek için tutunmaya çalışıyor. Ve sen pek çok yönleriyle herkesi hıfz ediyor, muhafaza ediyorsun. Mesela bir yeriniz kanasa, hemen orası örülüyor, kapanıyor. Bir yeriniz yaralansa, orası örülüyor, tedavi ediliyor. İşte hayatınızı türlü şekillerde muhafaza eden, ya Hafiz, Hafiz ismi kendini hissettiriyor. Her gün yediğiniz, muhtaç olduğunuz çeşit çeşit gıdalar, tatlarıyla, kokularıyla önünüze, sofralarınıza getirilmiş. Ya Rezzak, kendini bu rızıklarla bize hissettiriyorsun. Ve hikmetli organlarımızın yerli yerine takılışı, dişlerin, dilin, midenin, kalbin, beynin, her yerin yerli yerine yerleştirilmesi ve güzel çalıştırılmaları, cömertçe ikramlar, merhametli, her zaman merhamete mazhar oluşumuz, bütün bunlar Hakim ismini, Kerim ismini, Rahim ismini bize hatırlatıyor. Cenab-ı Hak bu kutsi sıfatlarını ve güzel isimlerini adeta hakkal yakin derecesinde keşfeden bütün dünyada insanlar vardır. Hissederler, bilirler, adına Allah diyemeseler bile birisinin var olduğunu, kendilerine rızık verdiğini yaşayarak hissederler. Birisinin var olduğunu, kendilerine şefkat gösterdiğini yaşayarak hakkal yakın derecesinde bilirler. Biz de biliyoruz, biz de yaşadık. İşte bütün bu itikatlar aslında seni arıyor, seni buluyor, sende buluşuyor Allah'ım. Ve bir vacibül vücudun nurlarını, olmazsa olmaz bir zatın güneş gibi ışıklarını gözle görüyor derecesinde müşahede eden bütün enbiya ve evliyanın nurani kalpleri ışıklarını senden alıyorlar Allah'ım. Senden gelen ışıkları senin varlığından kendilerine ve aleme tecelli eden varlığı müşahede ediyorlar, seni hissediyorlar Allah'ım. Ve kainattaki her şeyi yaratan bir tek zatın var olduğunu delilleriyle, bürhanlarıyla ilmel yakîn derecesinde ispat eden bütün asfiya ve sıddıkîn, Risale-i Nur da bunlardan biridir. Bunların aklı, bunların açıklamaları, hikmetleri adeta Cenab-ı Hakk'ı görüyor derecesinde bize anlatıyor, gösteriyor. Bu akıllar seni tasdik ediyor Allah'ım. Ve özellikle de bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkînin imamı ve reisi ve özü olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Allah ve ahiret hakkında verdiği bütün haberlerin hak olduğunu ispat eden apaçık mucizeleri ve hakkaniyetini gösteren bütün yüksek hakikatleri ve bütün mukaddes ve hakikatli kitapların özünün de özü olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün tevhid ayetleri, la ilahe illallah diyen bütün ayetleri ve bütün kutsi iman konuları senin vücubu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin bir olduğuna, vahdetine ve ahadiyetine ve esma ve sıfatına şehadet ediyorlar, delalet ve ispat ediyorlar Allah'ım. Kainat nasıl büyük bir şahitse, Kur'an nasıl bir büyük şahitse, bütün peygamberlerin ve bütün asfiya ve sıddıkînin, evliyanın özü olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam daha büyük bir şahit, konuşan bir bürhan, ibadetiyle, haliyle, her şeyiyle Hakk'a işaret eden, delalet eden, onu görenlerde bile bir huzur, bir huşu, bir iman uyandıran öyle bir delil, öyle bir bürhan. Değerli kardeşlerim, burada dersimize Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Münacaat Risalesi'ne ara veriyoruz. Az sonra yine Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak Risale-i Nur sohbetine devam ediyoruz. 110. mektup Kastamonu layıkasından. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Onun adıyla ki onu tesbih ederim. O mahlukattan hiçbirine benzemeyen müteal bir zattır. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Benim onu hamd ile tesbih ettiğim gibi, bütün kainat da ona hamd eder, onu tesbih eder. Ve onu anlatır ve derler ki, bizim yaratıcımız bize benzemez. Bizden biri değil. O, müteal aşkın, bizim anlamadığımız, bizim şartlarımıza tabi olmayan, ne azametini, ne kudretini, ne ilmini, bizim idrak edemeyeceğimiz, katiyen yanına bile yanaşamayacağımız, ama varlığını her vesileyle hissettiren, gösteren o zatı tesbih ederim. O vardır, birdir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi hurufil Kur'ani ve esrarihi. Kur'an'ın harfleri ve o harfler, o kelimeler, o ayetler çevresindeki sırlar, incelikler, manalar adedince Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Size olsun. Üstad Bediüzzaman Kastamonu'da bulunmaktadır. 1940'lı yıllarda İkinci Cihan Savaşı var ve üstadımız da gayet sıkıntılı bir dönemde iman hizmetine bulunduğu yerde ve Türkiye'de ilgi uyarıyor, kitaplarını telif ediyor, yazıyor ve irşadına devam ediyor. Hizbül Kur'an-ül Azam adını verdiği Kur'an-ı Kerim'den alınma bir dua mecmuası hazırlamış üstad. Ve şimdi okuduğumuz mektup o Hizbül Kur'an'ın tab edildiği bir zamandır. Şöyle diyor. Hizbül Kur'an-ül Azam'ın tabına muvaffakiyet, inşallah Risale-i Nur'un fütuhatına ve tevafuk mucizeli Kur'an'ın tabına basılmasına bir ön habercidir. Husrev Efendi'nin özellikle yazmaya muvaffak olduğu, diğer nur talebeleri, muhterem merhum ağabeylerimizin de birer ikişer cüz yazabildikleri ve Kur'an'ın tevafuklarını, tevafuğun mucize çapında olduğunu ve bu vesileyle de Kur'an-ı Kerim'in ne ayetlerinin yeri değiştirilebilir, ne Kur'an'ın sayfalarına, ayet sıralarına karışılabilir, ne aslı inkar edilircesine terk edilerek sadece tercümesiyle iktifa edilebilir. Hayır, böyle bir şey olmaz. Kur'an manasıyla, vahyiyle, yazılış şekliyle bile harikadır, mucizedir ve değerlidir. Onun kelimeleri, harfleri bile terk edilemez. Bu manayı veriyor. İnşallah diyor, bu risale basılınca Kur'an-ı Kerim'de basılacak, Tevafuklu Kur'an. Sizleri tebrik ediyoruz. Bu üç aylarda o Hizb-i Azam'ı okuyanların kazandıkları sevabın bir misli sizin amel defterlerinize de yazılacak. Bu büyük manevi kar ona sarf edilen paradan ve hizmetten çok fazladır. Evet, değerli kardeşlerim, bu cümlede bana çok önemli geliyor. Bakın, komünizmi yerleştirmek için Rusya'da 40 milyon insanın öldürüldüğünü, aç sefil bırakıldığını, birbirlerinden ayrılıp ananın yavrudan, babanın çocuklarından, aileden ayrıldığını, birçoğunun öldürüldüğünü, bütün bunları biliyoruz. Ne için? Bir şey yerleştirmek için, bir ideolojiyi yerleştirmek için. Ne paralar sarf edilmiştir, ne canlar yakılmıştır ve fakat sonunda gelinen noktaya bakın. Rusya, Çin büyük bir pişmanlıkla bu eski hiç vazgeçmedikleri ve uğruna işte ne cinayetler işledikleri, ne paralar sarf ettikleri ideolojilerinden tevbe etmişlerdir. Pişman olmuşlardır. Ve işledikleri cinayetlerden özür dilemişlerdir. Düşünün ki Risale-i Nur'a, Kur'an'a, yani daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'e ve İslamiyet'e Risale-i Nur vasıtasıyla yapılan hizmetlerde Üstad Bediüzzaman diyor ki öyle büyük bir manevi kar var. İnsanlara iman kazandırmak, insanların imanını takviye etmek, güçlendirmek, insanların ahlakını, ümidini güçlendirmek, insanları huzura, manevi büyük bir huzura gark etmek. Bu öyle bir manevi kârdır ki Cenab-ı Hak bunu cennetle ödüllendirir. Dolayısıyla Risale-i Nur'a sarf edilen paralar, hizmete sarf edilen paralar az, elde edilen kâr büyük olur. Ne kadar çok para sarf edilse azdır. Kahraman Tahiri bu hizmette muvaffak olmuş. Yani Hizbul Kur'anul Azam'ı bir miktar para da sarf ederek bastırmış. Ona muvaffak olması muktedir bir nur talebesi olduğunu ispat etti. Her bir nüshanın hediyesi kaç kuruş ise bize bildiriniz. Üstad da parayla alacak o risaleyi, o basılan dua mecmuasını. Hem bu havaliye gönderdiğiniz kitapları Çankırı'da komisyoncu Mustafa İpek vasıtasıyla Kastamonu'da Nasrullah Camii Şadırvanı'nda Çaycı Emin adresine gönderiniz. Değerli kardeşlerim, görüyorsunuz, nur talebeleri caminin şadırvanında Çaycı Emin, işte filan ilde, ilçede komisyoncu, herhalde erzak komisyoncusu Mustafa İpek, bir başka yerde bir başka çoban, bir başka yerde bir başka esnaf, bir işçi, bir usta. Nur talebeleri bulundukları yerde meslekleri ne olursa olsun her birisi bir felsefeciden çok daha fazla düşünür. Evet, bir ehli tarikten daha fazla abid. Dinine hizmette bir ordu gücünde emin. Böyle insanlar. Ve kendi çevrelerinde hizmet ediyorlar. Kahraman Tahiri'nin yazdığı tarzdaki tab çok müşkilatlı olmuş. Bu kadar müşkilat içinde vuku bulmamış bir tarzda Tevafuklu çıkması bir eseri inayettir. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun. Kardeşiniz Said Nursi. 111. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, dün Emin bu havaliye gelen bir kol ordu münasebetiyle istemediğim, yani sormadığım ve Rus'un harbe devam ettiğini bilmediğim halde, o İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın Kafkas'ta bağının kesilmesi için çalışıldığını söyledi. Ben onun sözünü kesip susturduğum halde kalbim önem vererek ilgilendi. Yani Rusya Kafkaslardan ilgisini kesmeli diye Türkiye demek ki Kafkaslara bir destek, manevi bir yardım olmak üzere Karadeniz bölgesine bir kol ordu sevk etmiş. Efendim, ben diyor her ne kadar dünyayla, politikayla, efendim dünyevi meselelerle, devletin işleriyle ilgilenmiyor isem de, hatta Emin, Çaycı Emin'i de sustursam da, benim kalbim önem verdi, ilgilendi bu meseleyle diyor. Sonra bugün namazda ve tesbihatındayken, manevi tarzda denildi ki, küre-i arzda yeryüzünde çarpışan, mücadele eden cereyanlardan herhalde birisi, İslamiyet'e ve Kur'an'a ve Risale-i Nur'a ve mesleğimize taraftar olacak. Yani Allah, dünyada güç yarışı yapanlardan birini, İslamiyet'e, dinimize taraftar yapacak ve oradan bizim için, İslamiyet için bir güç çıkaracak. Çünkü biz bu bulunduğumuz noktada zayıf bir durumdayız. Bu noktadan onlar merak edilebilir. Dünyaya ve siyasete bakmamak için bir iki mektupla yazdığım sebepler gerçi kalbe, akla kafidir. Fakat meraklı ve hevesli olan nefse kafi gelmiyor diye kalbime geldi. Aynen tesbihatta İhtar edildi ki, ehemmiyetli sebebi ise bakmakla bir tarafa tarafgirlik hissi uyanır. Yani bugün savaş zamanında savaşanlara ilgiyle baksanız icabında bir tarafa tarafgir olursunuz. Taraftarlık uyanır içinizde ve o taraftar tarafgir bakış, taraftar olduğu tarafın, ceryanın kusurunu görmez. Zulmüne rıza gösterir, belki alkışlar. Politika konusu da böyledir. Şimdi de yaşıyoruz. Bakıyorsunuz bir partiye, hele hele hem geçmişinde hem her zaman sık sık ihtilallerin arkasında durmuş ve bu memlekette pek çok zulümlere destek çıkmış bir parti, o partiye taraftar olanlar ne hikmetse her yanlışını alkışlıyorlar. Demek ki insanın içinde böyle bir şey var. Bir partiye, bir devlete, bir diyelim hatta spor takımına bile taraftar olan, tarafgir olanlar, yani gözünü kör edercesine kalbiyle bağlananlar, onların zulümlerine, yanlışlarına da rıza gösterip alkışlıyorlar. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi, yani kafir bir yanlış laf eder, sen de ona taraftar olursan, rıza gösterirsen, o da küfürdür. Bunun gibi zulme razı olmak da zulümdür. Evet, sırf kendin zulmetmekle zalim olunmaz. Zulme taraftar olmak da seni zalim yapar. Bu açıdan düşünülmesi lazım. Bir şeylere sadece taraftar değil, tarafgirlik derecesine, bizim milletimizde de böyle bir hal var. Ben bir tarafa taraftar oldum dedi mi, tarafgir oluyor, adeta kör olup, gözünü kör edip işin içine giriyor. İşte bu kadarı yanlıştır ve memleketimizde birçok kargaşaya doğuran işte hadiselerin de sebebidir. Elbette yeryüzünde bu İkinci Dünya Savaşı'nda dehşetli düelloda, bakın devletlerin düellosu, İkinci Dünya Savaşı, gökleri ağlatacak kadar dehşetli zulümler ve yıkımlar oluyor. Birçok masum ve mazlum insanın hakları kayboluyor. Yaşama hakları, vatan, memleket hakları, yemesi, içmesi, huzuru, her şeyi perişan oluyor. Mimsiz, gaddar medeniyet. Mimsiz medeniyet malumunuz şu demek, medeniyetin mimini, m'sini kaldırırsanız geride deniyet, alçaklık kalır. Yani bu ne biçim medeniyettir ki yaptığı bütün teknolojiyi insanların başına bomba olarak yağdırıyor. Mimsiz medeniyet. Zalimane düsturu şudur. Cemaat için fert feda edilir. Cemaat için, kalabalıklar için birey feda edilir. Bireyin menfaati, huzuru, canı, malı, her şey feda edilebilir. Kim için? Kalabalıklar için. Peki nerede duracak bu düşünce? Hani acaba 10 kişiyi feda etseniz yeter mi? 100 kişi mi yeter diyorsunuz? 1000 kişi mi? Öyle o hale gelir ki bir ideoloji için 40 milyon insanı feda edersiniz, hala gözünüz doymaz. Güya toplum için fert feda edilir. Fertlerin, bireylerin huzuru, canı, selameti feda edilir. İşte bu çok yanlış, çok zalimane bir hüküm. Milletin selameti için cüz'i haklara bakılmaz demiş. Şimdilerde de kulağa hoş gelen bir tarzda konu vatansa gerisi teferruattır. Yani kişileri biz bal gibi feda ederiz diyor birileri. İşte bu mimsiz medeniyetin zalimane bir düsturudur ki nerede duracağı belli olmaz. Ve bakın belki 20 bin belki daha fazla efendim kimin tarafından öldürüldüğü, neden öldürüldüğü bile belli olmayan cinayetler işlenmiş. Faili meçhul diyorlar. Faili meçhul. Ne için? Birileri kendilerince vatan için öldürmüş. Pek çok vatan evladı hapislerde çürütülmüş. Neden? Vatan için. Yani millet için. Bakın, böyle herkes kendi kafasından böyle vatanın menfaati zannederek, sayarak istediği kadar insan öldüremez, istediği kadar masum insana zulmedemez, böyle bir hak yoktur. Ve bunun sonu yoktur. Bunun sonu yoktur. Nerede duracak? Acaba sana 50 bin insan yeter mi? 1 milyon insan öldürsen böyle vatan diyerek, millet diyerek yeter mi? Hayır, hele sen öldürmeye bir başla, bir alış. Ondan sonra 60-70 milyonun yarısını öldürsen yine nerede duracağın belli olmaz ve doymazsın. Bunu dünyada yapan pek çok millet olmuştur. Pek çok zalim olmuştur. Bakın başka ülkelere, oralarında despot, zalim birçok adamları gelmiş, geçmiş ve bu zulümleri işlemiş, firavunlara rahmet okutmuşlardır. Semavi kanun ve hakiki adalet şöyle hükmeder. Hak haktır. Küçüğe, büyüğe, aza, çoğa bakılmaz. Kimsenin elinden az veya çok hakkını alıp da bir başkası için feda edemezsin. Elinden alamazsın. Kur'an böyle diyor. Bir kişinin hakkını bile kalabalıklar için feda etmez. semavi kanun, hakiki adalet böyle hükmeder. Risale-i Nur şakitleri bu ahlak üzeredirler. Onun içindir ki, mesela Türkiye'de çok yaşandı. Sağcı denildi bir bazılarımıza, solcu denildi bazılarımıza. Sağcı olduk, soldan öldürdük, solcu olduk, sağdan öldürdük. Bu mantıkla işte. Ama Risale-i Nur semavi, Kur'ani anlayışa sahip çıktı ve dedi ki, öyle sağcılar solculardan, solcular sağcılardan diledikleri gibi adam öldüremezler. Suçlu bir adam varsa, mahkemeyle tespit edilmişse, onun cezasını mahkeme verir. Öyle önüne gelen keyfiyle adam öldürme alışkanlığına katiyen girmemeli. Böyle bir hakkı yoktur dedi. Risale-i Nur talebeleri bu memlekette denge unsuru oldular. Nizamın, huzurun direği oldular. Onun içindir ki Risale-i Nur şakirtleri gibi Kur'an hakikatleriyle meşgul olanlar zaruret olmadan lüzumsuz yere yalnız bir hevesle ve gereksiz bir merak için netice itibariyle biraz faydalı olsa faydalı görünse bile o netice gelmeden önce lüzumsuz yere dünyaya, politikaya bakmak ve savaşlarla ilgilenmek vesaire, efendim ideolojilere takılmak, bunların zalimane tahribatlarını alkışlamak, ondan sonra da bundan bir hayır beklemek, İslamiyet'e, Kur'an'a işte bir hizmet olacak, bir hayır olacak diye beklemek doğru değil. Eğer bir hayır doğacaksa, birinden bir hayır, bir bereket doğacaksa, kader-i ilahi olarak savaşan taraflardan birisi İslamiyet'e menfaat verecek olsa bile, menfaat vereceği zamanı bekleriz. Yoksa zalim olduğu, zulümlere girdiği dönemde biz onunla beraber olmayız, o zulümlere iştirak etmeyiz. Fikren de takip etmeyiz, kalben de meşgul olmayız. Evet, politikada da böyle bir hal var, onu da üstad söyler. Kendi partisinden olan gayet zalim, gayet haksız bir adamı alkışlar, başka partiden olan doğru bir adamı bile şeytan sayar. Böyle bir anlayış var. Şimdi bundan kimse gücenmesin. Bu bizim tarafgirlik hatamız. Hani namusuyla hizmet edeni alkışlama alışkanlığımız olsa can kurban. Ama biz hani sevdik seni ya Ali, kar zarar deyişimiz var ya, bunun gibi sevdim seni ey parti, kâr zarar. Sevdim seni ey ideoloji, kâr zarar. İster zarar edeyim, ister kâr edeyim. Böyle tarafgirlik duygusu, duygusallık bizde hakim olunca, en iyisi böyle işlerden uzak tutmak insanları daha doğru. Çünkü birçok yerde görülmüştür Afganistan'da. Dış güçleri kovdular, onlarla kahramanca savaşıp kovdular, ondan sonra döndüler, birbirlerini yediler. Evet, birbirlerini öldürdüler. Demek ki böyle tarafgirlik hissi kuvvetli olan duygusal toplumları tarafgir yapan cereyanlardan uzak tutmak lazım. Risale-i Nur talebelerinin nefsi de akıla ve kalbe tabi olup merakı bırakmalı. Üstad merakı bırakmış diye anladım diyor. Hakikaten Risale-i Nur talebeleri bu tarzda hareket ediyorlar ve hala da öyle gidiyorlar. İstikameti, dengeyi muhafaza ediyorlar. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine bir başka Risale-i Nur sohbetinde görüşmek üzere.